कल्पितमात्रता मुखमसा भेद पंच पंच के अनुमान विचार एवं जड़े स भेदे जड़ जीव भेदे च तात्विके प्रमाणम न जड़ ईश्वर भेदे जड़ और ईश्वर जड़ जीव भेदे च जड़ के साथ ईश्वर का जड़ के साथ जीव का भेद में भेद तात्विके प्रमाणम भेद तात्विक है इसमें प्रमाण नहीं। भेद व्यवहार होता है व्यावहारिक है पारमार्थिक है भेद इसमें प्रमाण नहीं। अभी अनुमान कहते ब्रह्म जीव व अनात्म प्रत्ययक धर्मी ज्ञान अबाध्य भेदवान पदार्थत्वात् घटवत् घट दृष्टान्त में पदार्थत्व है ब्रह्म जीव में पदार्थत्व पद से अर्थ पदार्थ ब्रह्म पद का जीव पद का अर्थ है पदार्थत्व हेतु होने से साध्य रहेगा। अनात्म प्रत्ययक धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद घट दृष्टान्त में अनात्म प्रत्ययक भेद अनात्मा प्रतियोगस्य घट का यदि भेद होगा किम प्रतियोगिक घट प्रतियोगिक घट भेद घट प्रतियोगिक अनात्मा का भेद होगा तो अनात्म प्रतियोगिक होगा अनात्मा का भेद अनात्मा का भेद घट में किसी अनात्मा का भेद रहेगा पट का भेद रहेगा पट अनात्मा है अनात्म सामान्य का नहीं अनात्म प्रतियोग अनात्म सामान्य कहें तो घट आत्मा हो जाएगा अनात्म तो अवचरण प्रतियोगिता के भेद घट में नहीं रहेगा किंतु अनात्म प्रतियोग रहेगा घट में घट प्रतियोग भेद रहेगा घट में घट प्रतियोग भेद रहेगा हाँ और क्या नहीं रहेगा हाँ घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद घट में नहीं रहेगा घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद और घट प्रतियोगिता का भेद एक होता सामान्य एक होता विशेष घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव भी घट प्रतियोगिता है घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो अभाव हो घट प्रतियोगिता होगा या नहीं किंतु घट प्रतियोगिता जो होगा वो सब घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता नहीं एक घट का अभाव है यहाँ पुष्प है इतने है फिर एक वो पुष्प का अभाव है अभी इस पुष्प का भाव यहाँ है इसी पट में पुष्प प्रतियोग का अभाव है पुष्पत्वावचरण प्रतियोगिता का अभाव नहीं पुष्प है पुष्प सामान्य का अभाव नहीं पुष्प विशेष का अभाव है तो यहाँ अनात्म प्रतियोग का भेद है घट में और वो भेद कैसा है धर्मी ज्ञान अबाध्य धर्मी है घट घट ज्ञान से अबाध्य घट ज्ञान से बाधित तो हो जाएगा तो कल्पित भेद हो जाएगा कल्पित घट का भेद घट में अपने स्वयं अपना भेद कल्पित हो सकता है नहीं कल्पित भेद किंतु घट ज्ञान से बाधित तो होता है धर्मी ज्ञान अबाध्य कहेंगे तो वास्तव भेद चाहिए ब्रह्म ज्ञान से बाधित तो होता है ब्रह्म में रहने वाले भेद इसलिए ब्रह्म ज्ञान से अबाध्य भेद कहेंगे तो वास्तव भेद सिद्ध होगा घट में तो धर्मी ज्ञान अबाध्य अनात्म प्रतियोग पट प्रतियोग का भेद है ही इसलिए ब्रह्म में जीव में भी अनात्म प्रतियोग धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद रहेगा अर्थात ब्रह्म अनात्मा से भिन्न होगा जीव भी अनात्मा से भिन्न होगा कुछ ना कुछ अनात्मा ब्रह्म से भिन्न जीव से भिन्न होना चाहिए जो कि धर्मी ज्ञान अबाध्य ब्रह्म ज्ञान से बाधित नहीं हो ब्रह्म ज्ञान से जीव ज्ञान से अबाध्य भेद अबाध्य भेद कहेंगे तो सत्य होगा या मिथ्या धर्मी ज्ञान अबाध्य सत्य तात्विक भेद हो जाएगा एक अनुमान हो गया। दूसरा है ब्रह्म जीव वा घट प्रत्येक धर्मी ज्ञान अबाध्य भेदवान घटा संबंधी काल संबंधित्वात् तद असंबंधी देश संबंधित्वात् तजनक आजन्यत्वात् वा पटवत् दृष्टान्त है पट हेतु कितने है पहला है घटा संबंधी काल संबंधित्व घटा संबंधी काल संबंधी पट हो सकता है घट बनने के पहले जो पट था वो पट घटा संबंधी काल संबंधी होगा घट नष्ट होने के बाद यदि पट रह जाएगा तो घटा संबंधी काल संबंधी होगा कौन होगा कौन सा पट घट नाश के बाद घट के पहले तो घटा संबंधी काल संबंधित तो पट में आ गया घटा संबंधी काल संबंधित तो हेतु रहने से उसमें साध्य रहेगा पट में घट प्रतियोग धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद पट में घट प्रतियोग भेद रहता है वो भेद पट ज्ञान से बाधित तो होता है अबाधित तो होता है अबाध्य। पट में जो घट का भेद है पट ज्ञान से बाध्य, तो घट प्रत्योग धर्म ज्ञान अबाध्य भेद रहा पट में। तो ब्रह्म में भी जीव में भी घटा संबंधी काल संबंधी तो रहेगा, घट नष्ट हो जाएगा तो जीव ब्रह्म रहेगा। ऐसे घटा संबंधी काल संबंधी तो ब्रह्म में या जीव में है, तो उसमें घट प्रत्योग भेद रहेगा ब्रह्म में। धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद कहन से वास्तव पारमार्थिक भेद रहेगा, घट का भेद ब्रह्म में जीव में सिद्ध हो जाएगा। एक घट अनात्मा का सिद्ध हो गया तो घट के स्थान पर पट, उसके स्थान पर मट पुस्तक अलग अलग रखते जाओ, कितना अनात्मा भेद सिद्ध हो जाएगा ब्रह्म में। एक हेतु हो गया घटा संबंधी काल संबंधित्व, दूसरा हेतु तद असंबंधी देश संबंधित्व। घट असंबंधी देश संबंधी, घट जहाँ नहीं है घट असंबंधी देश संबंधी वहाँ ब्रह्म जीव है व्यापक होने से। तद असंबंधी देश संबंधित्व रहने से पट घट असंबंधी देश संबंधी है, घट जहाँ नहीं रहता वहाँ पट रह सकता है। तद असंबंधी देश संबंधित हेतु रहा तो उसमें साध्य रह जाएगा घट प्रतीक धर्मी ज्ञान बाध्य भेद। तृतीय हेतु तद जनक अजन्यत्वाद्वा, घट जनक से जन्य पट, पट का जनक घट का जनक एक है, तो घट जनक से जन्य पट हुआ तजनक अजन्य पट है। पट में तजनक घट जनक अजन्यत्व हेतु है, पट में तजनक अजन्यत्व हेतु रहा और पट ब्रह्म जीव से भिन्न ही घट प्रतियोग नहीं, पट में घट प्रतियोग भेद है। तो तजनक अजन्यत्व हेतु से पक्ष में ब्रह्म जीव में घट जनक से जन्य होता है ब्रह्म या जीव नहीं होता है, तो जनक अजन्यत्व हेतु रहने से वहाँ भी साध्य रहेगा घट प्रतियोग धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद वास्तव भेद रह जाएगा। तृतीय अनुमान ब्रह्म जीवो वा जड़ प्रतियोग धर्मी ज्ञान अबाध्य भेदवान जड़ानात्मकत्वात् यदेव तदेव यथा दूरस्थ वनस्पतियोंक इत्यादिषु। दूरस्थ वनस्पति वृक्ष है दूर में से, दोनों एक है, जो वृक्ष है एक है और जड़ात्मक है, जड़ात्म है नहीं जड़ नहीं चेतन है, वृक्ष है ना लग काष्ठ नहीं, जड़ानात्मक तो हेतु उसमें तुम्हें क्या होगा जड़ प्रत्युग धर्म ज्ञान अबाध्य भेदवान। जड़ प्रत्युग का भेद उसमें रहेगा वृक्ष में, जड़ में वृक्ष भेद जड़ का भेद रहेगा जड़नात्मा वृक्ष में। तो यदेव दूरस्थ में तो ब्रह्म जीव में भी जड़ानात्मक तो रहेगा, ब्रह्म जड़ है जीव जड़ है, जीव जड़ है जड़ा जी जड़नात्मक तो हेतु रहने से उसमें भी जड़ प्रत्युग भेद रह जाएगा ब्रह्म में जीव में, जड़ से भिन्न है धर्मी ज्ञान बाध्य कौन से पारमार्थिक हो जाएगा। इत्यादि से पूर्वोक्त दोष अनतिवृत है, पहले जो भेद सिद्ध करते हैं भेद धर्मी ज्ञान बाध्य में पहले आता है यत्किंचित धर्मी कहेंगे या सर्वधर्मी कहेंगे। यत्किंचित धर्मी पट आदि धर्मी ज्ञान बाध्य भेद सिद्ध हो जाएगा तो क्या पारमार्थिक नहीं होगा, और पारमार्थिक से अर्थ भेद भी कल्पित भेद रह सकता है, धर्मी ज्ञान बाध्य भेद का संबंध कल्पित हो जाएगा, इस प्रकार पहले दोष दिया था। और परिच्छिन्नत्व से जड़त्व से जन्यत्व से उपाधित्वात्, परिच्छिन्नत्व जड़त्व जन्यत्व इस उपाधि हो जाएगा। पहला है परिच्छिन्नत्व, घट में परिच्छिन्नत्व है दृष्टांत में, किंतु पक्ष में ब्रह्म जीव में परिच्छिन्नत्व नहीं है। तो साध्य व्यापक दिखाने के लिए दृष्टांत देखना, साध्य दृष्टांत में रहेगा और परिच्छिन्नत्व भी घट में रहा, और साधन का व्यापक देखने के लिए पक्ष में देखो साधन पक्ष में रहेगा किंतु परिच्छिन्नत्व नहीं रहता है, एक परिच्छिन्नत्व दूसरे जड़त्व, ब्रह्म जीव में जड़त्व भी नहीं रहेगा दृष्टांत में रहेगा। और तृतीय हो गया जन्यत्व, दृष्टांत में जन्यत्व रहेगा घट आदि में किंतु ब्रह्म जीव में जन्यत्व है नहीं, नहीं रहने से पक्ष में जन्यत्व नहीं रहने से क्या होगा साधन का व्यापक, पक्ष में तो साधन रहेगा साधन का व्यापक हुआ, और दृष्टांत में रहने से जन्यत्व साध्य का व्यापक, क्योंकि दृष्टांत में साध्य रहता है, ये ठीक होता है ना, नहीं समझ आता है। व्याप उपाधि देखते समय साध्य व्यापक साधन का व्यापक देखना, साध्य व्यापक तो देखने के लिए कहाँ देखना है, दृष्टांत में, क्योंकि दृष्टांत में साध्य है नहीं, दृष्टांत वही होगा जिसमें हेतु साध्य दोनों हो, तो दृष्टांत में साध्य तो है, उपाधि यदि रहोगे तो साध्य का व्यापक है, और साधन का व्यापक दिखाने के लिए साधन हेतु पक्ष में रहेगा, पक्ष में हेतु नहीं रहेगा तो स्वरूप सिद्धि दूर हो जाएगा, वहाँ उपाधि कहने की आवश्यकता नहीं, हेतु यदि है और उपाधि नहीं रहे तो साधन का व्यापक नहीं होगा, अव्यापक हो जाएगा, इसे साध्य व्यापक तो दिखाने के लिए दृष्टांत में देखना उपाधि रहे, साधन अव्यापक दिखाने के लिए देखना पक्ष में उपाधि नहीं रहे। और अप्रयोजकत्वाच, अप्रयोजकत्वाच क्या हो, अनुकूल तर्क शून्यत्व, हेतुरस्तु साध्य मास्तु, सर्वत्र पदार्थ तो रह जाएगा जड़नात्मक तो हेतु रहने पर भी ऐसे ऐसे साध्य रहेगा, उसमें अनुकूल तर्क शून्यत्व, अनुकूल तर्क शून्य से अप्रयोजक होता है, जैसे यदि बने वहाँ अनुकूल व्यभिचार शंका होगी, जहाँ उपाधि है वहाँ अवश्य व्यभिचार है, तो व्यभिचार शंका होने से अप्रयोजक तो हेतु है, तो वहाँ अनुकूल तर्क देते हैं, यदि बने न सै तरी धूम भी न सै, कार्य कारण भाव आदि कहीं हो तो अनुकूल तर्क होगा, नहीं तो अनुकूल तर्क शून्य है। जीव ब्रह्म ब्रह्मवा आत्म प्रत्योग तादर्घ भेदाधिकरण पदार्थत्वाद इत्यादि आभास साम्याच, जैसे अनुमान किया पूर्व पक्ष ने ऐसे भी अनुमान करते ब्रह्म जीव का पक्ष रखना, और वहाँ जैसे घट प्रत्योग के भेद सिद्ध किया वहाँ कहीं आत्म प्रत्योग भेदवान, आत्म प्रत्योग भेद तादर्घ भेद मतलब धर्मी ज्ञान अबाध्य, तो सिद्ध क्या हो जाएगा, ब्रह्म में आत्मा का भेद, जीव में आत्मा का भेद, तो ब्रह्म में आत्मा का भेद तो ब्रह्म अनात्मा हो जाएगा, जीव भी अनात्मा हो जाएगा, आत्मा भेद रह जाएगा, पदार्थत्वाद इत्यादि उसमें जो दोष ही आभास साम्याच, इसे अनुमान में जैसे हेतु आभास तो आपके अनुमान में आभास समान है, न च घटा भेदे घट सिद्धेव तत्सिद्ध्या वेदांत व्यर्थम, अद्वितीय ब्रह्म मानते हैं वेदांती, घट से भिन्न है ब्रह्म से, वेदांत मत है ब्रह्म से भिन्न घट है या नहीं, तो घट से अभिन्न ब्रह्म हुआ है ना, नहीं तो घट सिद्धे व तसिद्ध्या, घट का निश्चय हो गया तो ब्रह्म निश्चय हो गया ना, नहीं घट से अभिन्न ब्रह्म है, घट सिद्ध्या व तसिद्ध्या ब्रह्मण सिद्ध्या वेदांत व्यर्थम, वेदांत श्रवण क्या करने की क्या आवश्यकता, क्योंकि ब्रह्म घट एक ही, घट से अभिन्न ब्रह्म, घट का निश्चय हो गया तो ब्रह्म का निश्चय हो गया, वेदांत व्यर्थ हो जाएगा। ब्रह्मणो जड़त्वा नित्यत्वादि आपत्ति, यदि ब्रह्म से अभिन्न है घट, घट जड़ है ना, नहीं घट नित्य है अनित्य, तो ब्रह्म से अभिन्न होने से ब्रह्म भी जड़ हो जाएगा अनित्य हो जाएगा, जड़त्व अनित्यत्व आदि से क्या लेना, परिचन्न तो घट परिचन्न है, तो ब्रह्म से अभिन्न है तो ब्रह्म भी परिचन्न हो जाएगा, आद्यंतत्व आदि से आ जाएगा ब्रह्म में। मुक्ति समानाधिकरण बंधाधार से जीवस्य, जीव बंध का आधार है, आधार है बंध है मुक्ति समानाधिकरण, मुक्ति समानाधिकरण कौन हुआ, क्योंकि मुक्ति है बंध निवृत्ति, जहाँ बंध है वहीं बंध निवृत्ति होगी, बंध जहाँ है बंध निवृत्ति हुई, तो बंध और बंध निवृत्ति मुक्ति मुक्ति समानाधिकरण होता है, मुक्ति समानाधिकरण बंध का आधार होता है जीव, मुक्ति समानाधिकरण बंध का आधार जीव होगा, तो जीवस्य जड़वत निवृत्ति आपत्ति, क्योंकि जीव जड़ से अभिन्न है, जड़ घट की जैसे निवृत्ति होती है तो जीव की भी निवृत्ति हो जाएगी। गौरवम इत्यादि प्रतीतिश्च प्रमास्यात्, क्योंकि गौर है घट कोई है उससे अभिन्न जीव हो गया, तो वो घट गौर है तो घट भी गौर होगा, तो अहम गौर ये ज्ञान प्रमा होगी, क्योंकि जीव घट से अभिन्न हुआ है ना, नहीं घट से अभिन्न तो घट यदि गौर है तो अहम अपनी गौर गौर हम इत्यादि प्रतीति से प्रमा सियात, मैं गौर ही प्रतीति प्रमा है ना, नहीं कोई व्यक्ति गोरा है कहता अहम गौरव प्रमा है ना, नहीं प्रमा है, गौरत्व तो शरीर में है, आत्मा में गौरवत्व कृष्णत्व नहीं है, तो गौरव ज्ञान अप्रमा है, ये प्रमा हो जाएगा क्योंकि वो अभिन्न है, जड़ से अभिन्न है तो जड़ भी गौरव है तो वो भी गौरव हो जाएगा। इत्यादि विपक्ष बाधक नाभास साम्यादिकम, विपक्ष बाधक तर्क होने से आभास साम्यादि दोष नहीं है। इति न वाच्यम सप्रकाशत्वेन सर्व प्रत्ययवेद्यत्वेन च ब्रह्म सिद्धावपि, ब्रह्म की सिद्धि है सप्रकाशत्वात्, इस प्रमाण से नहीं, सप्रकाशत्वेन ब्रह्म सिद्धावपि, और सर्व प्रत्ययवेद्यत्वेन च, सर्व प्रत्ययवेद्य होगा ब्रह्म, सर्व प्रत्ययवेद्य होगा ब्रह्म, कैसे होता है सर्व प्रत्ययवेद्य, घट ज्ञान का विषय होगा ब्रह्म, अस्थि भाति प्रीति घटो अस्थि घट सद सन ऐसे होता है, सर्व प्रत्यवेद्य होता है। ब्रह्म सिद्धाव भी ब्रह्म स्वप्रकाशत्व न सर्व प्रत्यवेद्यत्व न सिद्ध होने पर भी सविलास अज्ञान निवर्तक ज्ञान आय, सविलास अज्ञान निवर्तक विलास न कार्य न स अज्ञान का निवर्तक होता है ज्ञान, अज्ञान निवर्तक जो ज्ञान है वो ब्रह्म है ना नहीं। हाँ देखो ब्रह्म सिद्धा भाई, ब्रह्म तो है किंतु अज्ञान निवृत्ति के लिए ब्रह्म से नहीं होगा, वेदांत सफल से बहुधा अभिधानात, वेदांत सफल है, शुद्ध ब्रह्म तो सिद्ध है स्वयं प्रकाश, सविलास अज्ञान का निवर्तक है ना नहीं, तो सविलास अज्ञान निवर्तक ज्ञान के लिए वेदांत से साफल्यम, वेदांत सफल, क्योंकि वेदांत से ही ज्ञान होगा, ज्ञान का साधन है वेदांत के प्रमाण, वेदांत साधन हो गया ज्ञान, जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक वो सफल है वेदांत, बहुधा विधानात् बहुत बार कहा है। घटादो कल्पित व्यक्ति अंतरेण कल्पित भेद से अभावे भी अकल्पित, घट में एक कल्पित घट, दूसरे एक घट यहाँ रखा गया और दूसरे घट नहीं है, दूसरे पदार्थ है वहाँ घट की कल्पना हुई, ये कल्पित घट है अकल्पित घट, घट में कल्पित घट, ये घट नहीं है, घट सामने है, दूसरे पदार्थ में घट बुद्धि होगी, हो सकती है ना नहीं, ये इसमें घट बुद्धि होगी, हो सकती, कल्पित घट वास्तव घट है ये कल्पित घट, कल्पित घट से वास्तव घट भिन्न है ना नहीं, कल्पित घट का भेद इसमें रहेगा ना नहीं, जो भेद रहेगा वो कल्पित है अकल्पित है, वास्तव घट में कल्पित घट का भेद रहा है ना नहीं, कल्पित घट का जो भेद है, कल्पित घट प्रत्यय के भेद अकल्पित होगा क्या, कल्पित हुआ तो अकल्पित भेद इसमें है, अकल्पित भेद यदि नहीं रहा, क्या दिया घटादो कल्पित व्यक्ति अंतरण अकल्पित भेद से अभावे भी, अकल्पित भेद रहा, अकल्पित भेद नहीं रहा मतलब वास्तव भेद नहीं रहा, अकल्पित भेद नहीं रहा मतलब वास्तव भेद नहीं रहा, वास्तव भेद नहीं रहा तो अभेद हो जाएगा, कल्पित घट अकल्पित घट एक है क्या, घट में कल्पित घट का वास्तव भेद है या नहीं, अकल्पित भेद है नहीं, वास्तव भेद नहीं तो अकल्पित भेद नहीं, अकल्पित भेद यदि नहीं रहा मतलब वास्तव भेद नहीं रहा तो क्या हुआ, अभेद हो गया, अभेद हो गया ना नहीं, तो कल्पित घट अकल्पित घट अभिन्न होता है, देखो कल्पित भेद से अभावे भी न यथा कल्पित व्यक्ति आत्मकतम, कल्पित भेद नहीं रहने पर भी इस घट को कल्पित घट कहेंगे क्या, कल्पित घट का ऐसे वास्तव भेद नहीं रहा तो नहीं रहा तो अभिन्न हो जाएगा, ये घट को कल्पित घट कहेंगे, ये कल्पित है, कल्पित व्यक्ति अंतरण दूसरा हो गया कह रहा, न यथा कल्पित व्यक्ति आत्मकत्व, ये घट कल्पित घट आत्मक हुआ क्या, दूसरे व्यक्ति दूसरे जो घट हो कोई भी हो कोई कल्पित व्यक्ति है, ये घट है ये दूसरे कोई कल्पित व्यक्ति, वो कल्पित व्यक्ति से ये घट भिन्न है ना नहीं, भिन्न है, कल्पित का भेद रहेगा, भेद कल्पित है अकल्पित है, भेद भी कल्पित अकल्पित होगा कल्पित, तो अकल्पित भेद है इसका, कल्पित व्यक्ति का इसी घट के साथ अकल्पित भेद है क्या, वास्तव भेद है, नहीं उनसे क्या होगा, एक हो गया। तो कल्पित अकल्पित एक होते हैं, जैसे कल्पित व्यक्ति अंतरण कल्पित व्यक्ति आत्मक तो न, अकल्पित भेद नहीं रहने पर भी घट कल्पित व्यक्ति आत्मक है क्या, नहीं है। तद्वत प्रातिभाषिकत्व, कल्पित जो व्यक्ति है वो प्रातिभाषिक है ना, नहीं घट सामने है कोई कल्पित व्यक्ति प्रातिभाषिक है, उसे अभिन्न घट होने से भी प्रातिभाषिक हो जाएगा। इसका भेद इसमें वास्तव भेद नहीं तो ये भी प्रातिभाषिक होता है क्या, नहीं होता है। तद्वत प्रातिभाषिकत्व न, तद्वत विशेष दर्शन निवृत्ति, कल्पित व्यक्ति का विशेष दर्शन से कल्पित व्यक्ति की निवृत्ति होती है नहीं, कल्पित व्यक्ति की निवृत्ति विशेष ज्ञान से होती है ना, नहीं इसकी निवृत्ति हो जाएगी, नहीं होती क्योंकि व्यावहारिक है। कल्पित व्यक्ति अंतरण कल्पित तद्वत विशेष दर्शन निवृत्ति न होती, कल्पित व्यक्ति अंतरण ऐक्य ज्ञान परमात्व, कल्पित व्यक्ति अंतरण ऐक्य ज्ञान हुआ, ये सामने घट है कल्पित व्यक्ति ही है इसे ज्ञान हो गया, ये ज्ञान प्रमा है, ये घट है कल्पित व्यक्ति, कल्पित व्यक्ति कुछ दूसरा है दोनों, इसका ये वास्तव भेद नहीं रहा तो ऐक्य हो जाएगा, तो घट भी कल्पित व्यक्ति है, कल्पित व्यक्ति से अभिन्न है, ये ज्ञान प्रमा है अप्रमा है, भ्रम है, भ्रम है, उसमें प्रमा तो आ जाना चाहिए क्योंकि कल्पित घट का इसमें वास्तव भेद नहीं तो अभेद आ गया, अभेद हो गया तो ये भी कल्पित व्यक्ति हो जाएगा घट। तो कल्पित व्यक्ति अंतरण ऐक्य ज्ञान परमात्म व यथा न, नहीं होता है, तथा प्रकृति भी कल्पित जड़े न तद अभावे भी न तदात्मकता आदि, कल्पित जड़े न तद अभाव भी अकल्पित भेदभाव भी, तद अभाव का अर्थ अकल्पित, ब्रह्म में कल्पित भेद जड़े न अकल्पित भेदभावे भी, ब्रह्म जीव में अकल्पित भेद जड़ के साथ भेद है, जड़ है कल्पित, कल्पित है ना, नहीं कल्पित जड़े न अकल्पित भेद ब्रह्म में है नहीं, ब्रह्म में कल्पित जड़ का जो भेद है, ब्रह्म जड़ से भिन्न है ना, नहीं वो भेद पारमार्थिक है नहीं, नहीं कल्पित जड़ है कल्पित, उसका जो भेद आया वो भेद वास्तव नहीं, कल्पित जड़े न अकल्पित भेद अभावे भी, अकल्पित भेद रहा क्या, अकल्पित भेद नहीं रहा तो कल्पित जड़ और ब्रह्म एक हो जाता है, एक होगा नहीं होगा, न तदात्मकत्व आदि, इसलिए वो ब्रह्म अकल्पित जड़ात्मक होगा अथवा अकल्पित प्रातिभाषिक हो जाएगा अथवा तद्वत विशेष दर्शन उसकी निवृत्ति हो जाएगी अथवा कल्पित व्यक्ति के साथ उसका एक ज्ञान प्रमा, ये सब नहीं होगा। तद अभाव भी न तदात्मकत्व आदि, तदात्मकत्व आदि में कितने, एक हो गया पहले तदात्मकत्व, दूसरा है प्रातिभाषिकत्व, तृतीय है निवृत्ति, चतुर्थ है प्रमात्व, चार दिया है दृष्टांत में, चार दिया है। घट में कल्पित व्यक्ति का अकल्पित भेद नहीं रहने पर भी घट कल्पित व्यक्ति आत्मक नहीं होता है, एक ही, और घट में कल्पित व्यक्ति का प्राति अकल्पित भेद नहीं रहने पर भी कल्पित में प्रातिभाषिकत्व है, घट में प्रातिभाषिकत्व नहीं है, द्वितीय हो गया। तृतीय हो गया विशेष दर्शन निवृत्ति, कल्पित व्यक्ति की विशेष दर्शन से निवृत्ति होती किंतु घट की निवृत्ति नहीं, और चतुर्थ हो गया कल्पित व्यक्ति अंतर से ऐक्य ज्ञान की प्रमा, कल्पित व्यक्ति अंतर के साथ ऐक्य ज्ञान की प्रमा होती नहीं होती, जैसे चार नहीं है इसी प्रकार प्रकृति भी कल्पित जड़, क्योंकि जड़ सब कल्पित है, अकल्पित भेद नहीं रहने पर भी ब्रह्म तदात्मक हो जाएगा, कल्पित जड़ात्मक इत्यादि न, न तदात्मक तो आदि नहीं, इति विपक्ष बाधक से अप्रसर, पुराने पुस्तक है क्या अद्वैत सिद्धि, ये तो पढ़ा नहीं गया ना, न है इसमें, न कोई पुराने पुस्तक नहीं, न विपक्ष बाधक से अप्रसर, अप्रसर है ना प्रसर, वो तो पुस्तक नहीं पढ़ा गया, न तदात्मक तो आदि थी न विपक्ष बाध, अच्छा विपक्ष बाधक अत्र प्रसर, इसमें और थोड़ा अधिक कहीं हस्तलिखित पुस्तक आदि में पाठ होगा ना उसके अनुसार बनाया, मैं तो खाली न अधिक लिखा था किंतु उसमें जो दिया है और थोड़ा अच्छा है दे दिया, इतने विपक्ष बाधक एकस्यापि अत्र प्रसर, विपक्ष बाधक एकस्यापि अत्र अत्र अप्रसर अत्र प्रसर, विपक्ष बाधक से दिया ना, विपक्ष बाधक एकस्य बाधक कैकस्य बाधक आगे कई क बाध के आगे कई बाध कई कई लिखना पड़ेगा, उसमें केवल कई लिखा है ना एक कई बाध कई कई बाध कई कस्य थोड़ा लाना फिर देना अपि अत्र अप्यत्र एक त्र फिर है प्य के आगे त्र न विपक्ष बाधक एकस्यापि अत्र प्रसरः। विपक्ष बाधक तर्क जो बताया था वो कितने कितने बताया था, गौरव इत्यादि प्रतीति पमना हो जाए और वेदांत व्यर्थ हो जाएगा, ब्रह्म में जड़त्व अनित्यत्व आदि आपत्ति जड़ जीव की निवृत्ति ये सब जो दिया गया था, एकस्यापि विपक्ष बाधकस्य अत्र प्रसर न न विपक्ष बाधक एकस्यापि अत्र प्रसरः एवं जड़ानाम अन्योन्य भेदेपि नानुमानम्, जड़ों का परस्पर भेद के लिए भी अनुमान नहीं होगा। तो इसमें मैं खाली पहले लिखा था विपक्ष बाधकस्य अत्र नहीं अधिकम इति भाति इतने लिखा था पहले अपने मन से, किंतु इसमें पाठ कुछ बनाया कहीं पुस्तक हस्तलिखित आदि पुस्तक में होगा, ये जितने लिखा है ना इतने के भ तत्वत शुक्ति अभिन्न न शुक्ति संबद्ध काला संबंधित्वात् तजनक जन्यत्वात् तत्र आरोपित रूप्यवत तत्र आरोपित रूप्यवत, आरोपित रूप्य को दृष्टांत किया किसमें, शुक्ति में आरोपित रजत को, शुक्ति में आरोपित रजत तत्र आरोपित रजत है, तत्र आरोपित रूप्य को दृष्टांत बनाया, सुक्ति में आरोपित रजत है और तत्व तो श्रुति अभिन्न है नहीं, तत्व तो श्रुति अभिन्न न, क्योंकि सुक्ति संबद्ध काला संबंधित, सुक्ति संबद्ध काल जब तक है सुक्ति तब तक सुक्ति में रजत तब तक रहता है, सुक्ति संबद्ध काला संबंधित अर्थात तो जनका जन्यत्वात्, शुक्ति जनक से जन्य होता है श्रुति रजत, श्रुति अवय से नहीं होता है जनका जन्यत्वात् तथा आरोपित रूप्यवत। तो जिस प्रकार दृष्टांत में सिद्ध हो गया इस प्रकार घट में भी शुक्ति संबद्ध काला संबंधित्व रहेगा घट में, तो जनका जन्यत्व हेतु रहता है, तत् दो हेतु है शुक्ति संबंध काल संबंधित जन दो हेतु है, तो क्या होगा घट में साध्य रहेगा तत्वत सुक्ति अभिनन, तो घट सुक्ति से अभिन्न नहीं होगा, अर्थात पूर्व पिछी का कहना चाहता है घट और सुक्ति दोनों एक नहीं हो सकते, जड़ों का परस्पर भेद सिद्ध होगा, पूर्व पिछी यहाँ कहना चाहे क्योंकि अद्वितीय ब्रह्म कहेंगे तो जड़ों का भी परस्पर ऐक्य होना चाहिए तभी तो होगा, तो जड़ों का परस्पर भेद है तो घट तत्वत सुक्ति अभिनन अर्थात सुक्ति से भिन्न है तो भेद सिद्ध हो जाएगा। व्यावहारिक भेद से त्वयापि अंगीकारेण न पक्ष दृष्टान्तादि अनुपपति, दृष्टान्त दिया आरोपित रजत को, आरोपित रजत में शुक्ति का भेद व्यावहारिक भेद है ना नहीं, भेद है व्यावहारिक भेद त्वयापि अंगीकारेण, और पक्ष में घट में शुक्ति का भेद मानते हैं तो त्वयापि भेद मानने से पक्ष दृष्टान्त आदि अनुपपति, पक्ष दृष्टान्त पक्ष दृष्टान्त कैसे अलग अलग बनेगा यदि सब अनुपपत्ति न, क्योंकि व्यावहारिक भेद मानते, व्यावहारिक भेद नहीं मानेंगे ना काले अभेद ही मानेंगे तो पक्ष दृष्टान्त हेतु आदि कैसे बन अलग अलग कैसे बनेगा, तो व्यावहारिक भेद मानते हैं। अन्यथा भेद सिद्धि असिद्धियों दोष तद अभाव अभेदेन स्वक्रिया विरोध से आदिति, भेद की सिद्धि हो और भेद की असिद्धि हो दोनों पक्ष में समान हो गया, सर्वत्र भेद सिद्धि हो तो आप कहते सर्वत्र अभेद, अन्यथा तो व्यवहार के भेद यदि नहीं मानोगे तो भेद की सिद्धि नहीं होगी। भेद की सिद्धि नहीं तो अपने क्रिया विरोध होगा, कहें कि उस क्रिया नहीं है सर्वत्र अभेद है, तो क्रिया का विरोध होता है। क्रिया जो करते हैं कुछ हान उपादान आदि ग्रहण त्याग आदि करते हैं, यदि भेद है ही नहीं तो क्रिया कैसे होगा। इष्ट वस्तु का ग्रहण अनिष्ट का त्याग आदि जो करते हैं, क्रिया करते वस्तु ग्रहण करने के लिए विरोध हो जाएगा यदि भेद की सिद्धि नहीं होगी। भेद की यदि नहीं, भेद की यदि नहीं, भेद की असिद्धि होने पर, भेद की सिद्धि होने पर भेद सिद्धि हो तो फिर आप कैसे अभेद कहोगे। तो भेद सिद्धि माने और भेद सिद्धि में भेद सिद्धि होने पर दोष है, भेद की सिद्धि दोष अभाव है, ये कैसे बनेगा। सिद्धि और भेद असिद्धि में भेद है अभेद है, यदि व्यावहारिक भेद नहीं मानेंगे तो भेद की सिद्धि अभेद की असिद्धि इसमें कोई भेद रहेगा, एक हो गया, एक भेद की सिद्धि हो भेद की असिद्धि बराबर। अच्छा दोष और दोष अभाव उसमें कोई भेद रहेगा, तो दोष और दोष अभाव दोनों बराबर हो गया, तो दोनों में सब अभेद हो गया। भेद की सिद्धि असिद्धि में अभेद, दोष दोष अभाव में अभेद हो जाएगा, तो फिर स्वक्रिया विरुद्ध हो जाएगा। इसमें दोष है तो त्याग करते हैं, दोष नहीं तो ग्रहण करते हैं, दोष दोष अभाव बराबर हो गया तो त्याग करते सब त्याग कर, ग्रहण करते सब ग्रहण करो, यह आपत्ति आई। तत्र तात्विक श्रुति अभिन्नत्व रूप प्रत्योगी अप्रसिद्ध्या साध्या प्रसिद्धे सिद्धांत। अत्र तात्विक श्रुति अभिन्नत्व रूप प्रत्योगी अप्रसिद्ध्या, हाँ साध्य यह है ना, घट तत्वत श्रुति अभिन्न न, साध्य क्या है, श्रुति अभेद का निषेध करते हैं। तात्विक श्रुति अभिन्नत्व रूप प्रतियोगी यदि नहीं मिलेगा तो उसका अभाव प्रसिद्ध होगा, साध्य है श्रुति अभिन्न न, उसका प्रत्योगी श्रुति अभिन्न, श्रुति अभेद अभिन्न है। तात्विक श्रुति अभिन्नत्व रूप श्रुति अभेद रूप प्रतियोगी नहीं मिलेगा तो उसका अभाव साध्य भी प्रसिद्ध नहीं होगा। तत्वत इत्यस्य न इत्यत्र विशेषण ते सूत्राम प्रसिद्ध। तत्वत इत्यस्य तत्वत्व इति पदार्थस्य, तत्वत इति पदार्थ का न पदार्थ के साथ यदि अन्य करेंगे तत्वत न ऐसा कहेंगे तो विशेषण ते सूत्राम प्रसिद्ध। तत्वतः कहाँ है, देव तत्वतः न श्रुत्याभिन्न तत्वत न, तथा श्रुत्याभिन्न तत्वत नहीं कहेंगे तो तात्विक पहले कहीं प्रसिद्ध हो तत्वत निश्चय करेंगे, श्रुत्याभिन्न तात्विक कहीं होता है नहीं घट, तत्विक न निश्चित कैसे करेंगे। घटादि समसत्ता के भेद मात्र हेतु रूपपत्या अप्रयोजकत्वाच सिद्धांत कहता है। घटादि भेद समसत्ता के भेद, भेद है घट में श्रुक्ति, तो समसत्ता के भेद मात्र से हेतु हो जाएगा, हेतु क्या, श्रुक्ति संबद्ध काल असंबंधित, श्रुक्ति संबंध काल असंबंधित हेतु हो जाएगा व्यवहार भेद से घट समसत्ता का भेद मात्र से, तात्विक भेद क्यों सिद्ध होगा। अप्रयोजकता से तात्व तो श्रुति अभिन्न न, मतलब श्रुति से भिन्न तात्विक, तात्विक भेद सिद्ध नहीं होगा, व्यावहारिक भेद हो जाएगा अप्रयोजकता च। भेद से तात्विक बाध से उत्तत्व ने बाधा च, भेद को तात्विक मानेंगे तो बाध कहा गया, भेद का बाध होता है नेह नानार्थ किंचन, इसलिए बाधा च, भेद से तात्विक नहीं होगा बाध होता है, इसलिए जो तुम्हारा अनुमान का साध्य का बाध हो जाएगा। तत्व तो श्रुति अभिन्न होता है, तत्व तो श्रुति भिन्न, तात्विक भेद सिद्ध करेंगे तात्विक भेद का बाध हो जाता है। आगे तृतीय है, अनात्मा स्वृत्ति धर्म अनाधार ज्ञानाबाध्य अंतर्गण का भेद, ज्ञानाबाध्य है मना है उसमें ज्ञानाबाध्य ज्ञाना आगे है क्या, अनात्मा स्वृत्ति धर्म अनाधार ज्ञानाबाध्य अंतर्गण के भेदवान पदार्थत्व आत्मवत, आत्मे पदार्थत्व है वो स्वृत्ति धर्म अनाधार, स्व है आत्मा, आत्मा में रहने वाला जो धर्म उसको उसका अनाधार होगा अनात्मा, आत्मवृत्ति धर्म का अनाधार कौन होगा अनात्मा, अनात्मा का भेद आत्मा में रहता ना नहीं रहता है, आत्मदृष्टान्त है। और वो अबाध्य अंतर्गण भेद, अबाध्य अनात्म प्रतियोग, अंतर्गण का अर्थ क्या अनात्म प्रतियोग, आत्मा में अनात्म प्रतियोग भेद रहता है ना नहीं, अबाध्य रहता है, तो अनात्मा में भी स्वृत्ति अधर्म अनाधार ज्ञान अबाध्य अंतर्गुण के भेद, तो अनात्मा में भी स्वृत्ति धर्म, अनात्म वृत्ति धर्म का अनाधार होगा कौन होगा? आत्मा। स्वृत्ति धर्म अनाधार आत्मा ज्ञान अबाध्य अंतर्गुण के भेद सिद्ध हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सब से वही लेना आत्मा, आत्मवृत्ति धर्म अनाधार अनात्मा ज्ञान, अनात्मा का भेद सिद्ध हो जाएगा। अनात्मा में अनात्मा का भेद, अनात्मा में अनात्मा भेद सिद्ध करने के लिए दृष्टांत में स्ववृत्ति धर्म होता है आत्मा में रहने वाला आत्मत्व आदि, स्ववृत्ति धर्म का अनाधार हो जाएगा, क्या होगा दृष्टांत? आत्मा जब देखाएंगे साध्य स्ववृत्ति धर्म का अनाधार कौन होगा? स्ववृत्ति धर्म का अनाधार हो जाएगा अनात्मा, अनात्मा का भेद आत्मा में मानते हैं। और पक्ष में जब देखेंगे अनात्मा में स्ववृत्ति धर्म अनाधार मतलब स्व से आत्मा लेना, आत्मवृत्ति धर्म का अनाधार अनात्मा, अनात्मा का भेद अनात्मा में सिद्ध हो जाएगा, ये सिद्ध करने के लिए। विपक्ष च दूरस्थ वनस्पति हो शुक्ति रूपेश्च अभेद ग्राही प्रत्यक्षम तत्व अभेदकम स्यात्। यदि अनात्मा का परस्पर भेद नहीं होगा, दूरस्थ वनस्पति हो प्रत्यक्षम अभेद ग्राही प्रत्यक्षम, दूर में दो वृक्ष है प्रत्यक्ष दिखता एक है, अप्रमा है अभ्रम है? अप्रमा होना चाहिए क्योंकि अनात्मा में परस्पर भेद नहीं, आत्मा तो नहीं दिखता है, वृक्ष जो दिखता है अनात्मा है, जड़ दिखता है, जड़ में परस्पर भेद यदि नहीं होगा, दो वृक्षों को दूर से एक मानते हैं तो एक मानेंगे तो ज्ञान प्रमा होनी चाहिए क्योंकि परस्पर भेद है नहीं। दूरस्थ वनस्पति हो सुक्ति रूपेश्च, सुक्ति और रूपे रजत, इदम रजतम ज्ञान होता है जो प्रत्यक्ष होता है, उत्तर में भेद है ही नहीं, अनात्मा का परस्पर भेद नहीं का अभेद, तो प्रत्यक्ष में क्या होना चाहिए? तत्व अभेद कम सियाद। मुक्ति संसार आदि सांकर्यम से सियाद, मुक्ति और संसार में अब क्या होगा? संसार मुक्ति सुख दुख सब में क्या होगा? सांकर्य अभेद हो जाएगा, अनात्मा में भेद नहीं होगा तो इत्यादि बाधकम इति यत तन्न, ये नहीं सिद्धांत कहता है। एकत्र घटे कल्पिता ये अनेक घटा, एक घट में अनेक घट कल्पित हो सकता है, कल्पिता है अनेक घटा, तेसु कल्पित घटेशु स्ववृत्ति धर्म अनधिकरण घट ज्ञान बाध्य भेद वसु, स्ववृत्ति धर्म अनाधा अनधिकरण घट ज्ञान बाध्य, कल्पित घट में रहने वाले जो धर्म है, धर्म का अनधिकरण है वास्तव घट, वास्तव घट से बाध्य होते नहीं सब कल्पित घट होता नहीं होता है, एक घट में अनेक घट कल्पित तो घट ज्ञान से सब बाधित हो जाएंगे, तो स्ववृत्ति धर्म अनधिकरण घट ज्ञान बाध्य वेतु क्या हो गया? व्यभिचार हुआ। व्यभिचार कैसे हुआ? पदार्थ तो हेतु रहा है नहीं, हेतु रहना नहीं किंतु साध्य नहीं रहा, साध्य क्या है? स्ववृत्ति धर्म अनाधार ज्ञान अबाध्य भेद, ज्ञान अबाध्य भेद आया, ज्ञान बाध्य भेद आया, बाध्य भेद आया तो हेतु रहा, साध्य नहीं रहा तो क्या दोष है? क्योंकि कल्पित घट में स्ववृत्ति धर्म अनधिकरण घट ज्ञान बाध्य भेद रहेगा, स्ववृत्ति धर्म सबसे कल्पित घट, कल्पित घट में रहने वाले जो धर्म है उसका अधिकरण होता है वास्तव घट, कल्पित घट में रहने वाले धर्म का अनधिकरण होगा वास्तव घट, उसी वास्तव घट ज्ञान से कल्पित घट का बाध्य होते ना नहीं, तो बाध्य जो भेद कल्पित होते बाध्य भेद अबाध्य भेद नहीं रहा, अर्थ क्या हुआ? पदार्थ तो हेतु रहने पर भी उसमें अबाध्य भेद नहीं रहा तो साध्य नहीं रहा, व्यविचार हुआ। अच्छा यत्किंचित स्ववृत्ति धर्म अनाधार कहेंगे, स्ववृत्ति धर्म शब्द से कोई एक धर्म लेंगे, यत्किंचित धर्म का अनाधार कहेंगे, यत्किंचित स्ववृत्ति धर्म का धर्म, स्ववृत्ति धर्म से सब धर्म लेना या कोई एक धर्म लेना, यदि कोई एक धर्म का अनाधार कहेंगे तो घटत्व अनधिकरण पट ज्ञान अबाध्य भेदन आत्मज्ञान बाध्यन अर्थांतर, घटत्व का अनधिकरण पट ज्ञान पट, स्ववृत्ति धर्म लिया ना पहले दिया था पदार्थत्व आत्मावत, स्ववृत्ति धर्म से कोई एक धर्म ले लिया, एक धर्म ले लिया क्या है? घटत्व, कौन धर्म लेंगे? घटत्व, घटत्व का अनधिकरण है ना नहीं, पट पट ज्ञान अबाध्य भेद है, जो भेद है पट ज्ञान से अबाध्य हो गया, किंतु आत्मज्ञान से यदि बाधित तो हो जाता है, पट ज्ञान से बाधित तो नहीं हो तो यथार्थ हो जाएगा, कल्पित तो हो जाएगा। घटत्व अनधिकरण पट ज्ञान अबाध्य भेद हो, आत्मज्ञान बाध्य हो गया तो वास्तव भेद सिद्ध हुआ नहीं, अर्थांतर हो गया। वास्तव भेद सिद्ध करने के लिए आप जाते हो, यत्किंचित धर्म अनाधार हो गया पट, पट ज्ञान अबाध्य भेद सिद्ध हुआ, पट ज्ञान अबाध्य सिद्ध होने पर क्या कल्पित भेद सिद्ध हुआ, बाध्य भेद नहीं, कल्पित नहीं वास्तव भेद सिद्ध होगा, सिद्ध नहीं होगा, क्या कहते हो? घट ज्ञान अबाध्य भेद सिद्ध हो गया तो आत्मज्ञान बाध्य हो जाएगा, तो वास्तव भेद सिद्ध हुआ नहीं, बाधित तो हो जाएगा अर्थांतर। अच्छा यदि कहेंगे अशेष धर्म कहेंगे, सवृत्ति अशेष धर्म अनाधार उक्त, सवृत्ति अशेष धर्म कहें तो क्या है, सब धर्म का अनाधार होना चाहिए, तो तब मते ब्राह्मणों भी वाच्यत्वादि केवल अन्य धर्म आधारत्व न, ब्रह्म में सब धर्म रहेगा वाच्यत्वादि नहीं, सवृत्ति धर्म का अनाधार कैसे होगा, सकल धर्म का अनाधार, सकल धर्म का अनाधार कोई होगा, सब वाच्यत्वादि केवल अन्य धर्म आधारत्व न साध्य प्रसिद्धि, साध्य क्या है, सवृत्ति सकल धर्म अनधिकरण ज्ञान अबाध्य, सकल धर्म का अनधिकरण कोई नहीं मिलेगा। कल्पित न सह तात्विक भेद अभावत, कल्पित वस्तु के साथ तात्विक भेद नहीं रहता, जिस प्रकार तात्विक अभेद से आप अभाव न, कल्पित वस्तु के साथ अन्य वस्तु का अन्य वस्तु का तात्विक भेद नहीं, तात्विक अभेद भी नहीं होगा। उदाहरण स्थले तत्वावेदकत्व सांकर्यादि न अप्रसंगात, ये दिया था तत्वावेदकत्व आपत्ति, तत्वावेदकत्व कहाँ दिया था, ये दिया प्रत्यक्षम तत्वावेदकम सियाद मुक्ति संस्कार संसार आदि सांकर्य, ये दिया था दूरस्थ वनस्पति हो सूक्तिरूप से अवेदगा प्रत्यक्षम तत्वावेदकम सियाद, ये जो तत्वावेदक दो कल्पित सूक्ति रूप में भेद वास्तव नहीं, अभेद भी वास्तव है क्या, तो सूक्ति रूप में अवेदगा प्रत्यक्ष तत्वावेद कैसे होगा, कल्पित न सूक्ति रजत के साथ सूक्ति का भेद जैसे वास्तव नहीं, तात्विक भेद अभावत, तात्विक भेद नहीं रहा तो अभेद तात्विक है क्या, तो अभेद भी तात्विक नहीं होने से तत्वावेद कैसे होगा, सूक्ति रजत को एक जो ज्ञान मानेगा इदम रजतम, ये तत्वावेद कैसे होगा, अभेद तात्विक है क्या, तत्वावेदकत्व सांकर्य, तत्वावेदकत्व सांकर्य आदि नाम अप्रसंग, मुक्ति संसार आदि सांस्कर्य सांकर्य ये प्रसंग नहीं। ओम।